imienia Witolda Lutosławskiego na antenie Jedynki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat Rada Mediów Narodowych. Na koncert zaprasza sponsor PKN Orlen. Mecenas kultury. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 17 czerwca, minęła 9. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Szczyt bez przełomu, nie było starcia. Komentatorzy o spotkaniu Biden-Putin. Strategię demograficzną dla Polski ma za godzinę przedstawić rząd. Z zachodu nadciągają tropikalne upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla kilku województw. Spotkanie prezydentów Joe Bidena i Władimira Putina w Genewie pomoże nieco znormalizować stosunki amerykańsko-rosyjskie, choć żadnego dyplomatycznego przełomu na nim nie było, oceniają brytyjskie media. Z kolei francuscy dziennikarze, komentując spotkanie w Genewie, podkreślają, że zgodnie z oczekiwaniami niczego niespodziewanego nie ogłoszono, ale też na pewno nie doszło do starcia. O tym, że prezydenci USA i Rosji prawdopodobnie nie doszli do porozumienia w żadnej z istotnych kwestii, mówił też minister w kancelarii premiera Piotr Naimski. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia zwrócił uwagę na zdenerwowanie Władimira Putina po rozmowie z Joe Bidenem. Wydaje się, że żadna z kwestii istotnych nie została zdecydowana. Gdyby tak było, to byłoby może dobrze z naszego polskiego punktu widzenia, dlatego że zwrot w polityce amerykańskiej w stosunku do Rosji zawsze w regionie środkowej Europy i w Polsce budzi niepokoje. Putin sprawiał wrażenie bardzo zdenerwowanego podczas konferencji zaraz po spotkaniu, co by mogło znaczyć, że nie poszła ta rozmowa po jego myśli. Podczas czterogodzinnego spotkania prezydenci rozmawiali m.in. o sytuacji na Ukrainie, cyberatakach i o łamaniu przez Rosję praw człowieka. To Rosjanie mogą stać za hakerskimi atakami na skrzynkę ministra Michała Dworczyka, uważa wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Dodaje, że Moskwa od wielu lat próbuje w ten sposób paraliżować systemy państwowe. Wszystkie linki prowadzą na Kreml, prowadzą do Moskwy. I czy to jest w sytuacji, kiedy hakowane były infrastruktura państwowa, narodowa Estonii? Czy to było w sytuacji, kiedy były zablokowane rurociągi w Stanach Zjednoczonych kilka miesięcy temu? Czy dzisiaj, kiedy zostało zhakowane konto ministra Michała Dworczyka? Wczoraj posłowie na tajnym posiedzeniu Sejmu wysłuchali informacji w sprawie działań cybernetycznych wymierzonych w Polskę. W Pradze rozpoczną się dziś międzyrządowe negocjacje w sprawie kopalni Turów. Osiągnięcie porozumienia ma doprowadzić do wycofania pozwu złożonego przez Czechy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czesi oczekują m.in. sfinansowania budowy ujęć wody na swoim terytorium oraz dostępu do wszelkich informacji o wydobyciu w Turowie. Czeski minister środowiska zapowiedział, że jego zespół jest przygotowany do twardych negocjacji. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau przewiduje, że rozmowy będą toczyć się w atmosferze wzajemnego szacunku. Na pewno będą to negocjacje, w których dwa nasze państwa w poczuciu wzajemnego zrozumienia będą bronić swoich interesów w sposób profesjonalny, kompleksowy, nie najłatwiejszy dla obydwu stron, ale razem wiemy, że muszą zakończyć się sukcesem. Jeśli dojdzie do porozumienia i podpisania międzyrządowej umowy, Czesi wycofają złożony w lutym pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W maju TSUE przychylił się do wniosku czeskiego rządu o zastosowanie środka tymczasowego i nakazał wstrzymanie wydobycia do czasu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kopalni. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Za godzinę rząd ma przedstawić strategię demograficzną dla Polski. Nasz kraj ma duży problem z demografią, mimo że Polacy deklarują, że chcieliby mieć dzieci, mówi pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej Barbara Socha. Polacy chcą mieć dzieci. Ta deklarowana liczba to jest wokół 2,5. Rzeczywisty współczynnik dzietności mamy o wiele, wiele niższy, a zatem luka, która występuje, no jest świadectwem tego, że istnieją pewne bariery. I te bariery staramy się likwidować. Dokument Strategia Demograficzna ma odpowiedzieć na pytanie, czego potrzebują polskie rodziny i wyznaczyć kierunki działań, które będą sprzyjać dzietności. Pierwsza w tym roku fala upałów napłynęła już nad zachodnią część kraju. Tam termometry wskażą dziś do 31 stopni. Najgoręcej ma być jednak w weekend. Prognozowana temperatura ma wynieść 34-35 stopni. Instytut Meteorologii obejmuje kolejne regiony obostrzeniami przed upałem. Upalne powietrze napływa z południowego zachodu, tłumaczy synoptyk z Instytutu Meteorologii Michał Ogrodnik. Te masy przyniosą do nas bardzo wysokie temperatury, dochodzące nawet na zachodzie w sobotę czy w niedzielę do 34 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem obowiązują już w zachodniopomorskim, lubuskim, częściowo na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, a także na Opolszczyźnie. Jak informuje Michał Ogrodnik, dziś alertami objęte zostaną kolejne regiony. Są pomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, śląskie i częściowo również małopolskie. Upał w całym kraju będzie nam towarzyszył do poniedziałku. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Trójce czas na sport. Norbert Michalak. Przed nami kolejny dzień piłkarskich Mistrzostw Europy. Najciekawiej zapowiada się mecz w Kopenhadze, gdzie Dania, osłabiona brakiem Christiana Eriksena i mająca już porażkę, zagra z liderem grupy B, Belgią. Atmosfera na stadionie Parken powinna być wyjątkowa. W związku z luzowaniem obostrzeń związanych z pandemią na trybuny może zostać wpuszczonych około 25 tysięcy kibiców. Belgijski piłkarz Romelu Lukaku, klubowy kolega Eriksena z Interu Mediolan, zapowiedział, że w 10 minucie jego zespół wybije piłkę poza boisko, by wspólnie z rywalami i publicznością przez minutę aplauzem oddać szacunek i wesprzeć Duńczyka. Na dziś zaplanowano też mecze w grupie C, Ukrainy z Macedonią Północną oraz Holandii z Austrią. Łódzki Klub Sportowy awansował do finału baraży o awans do Ekstraklasy. W meczu półfinałowym rozgrywanym w Gdyni ŁKS pokonał Arkę 1-0. Bramkę na wagę awansu zdobył Ruiz López Pirulo. W meczu decydującym o awansie do Ekstraklasy ŁKS zagra na własnym stadionie z Górnikiem Łęczna, który pokonał GKS Techy w rzutach karnych 4-2. Po podstawowym czasie gry i dogrywce był remis 1-1. W półfinałach konferencji Ligi NBA minionej nocy doszło do dużych niespodzianek. Faworyci niespodziewanie przegrywali na własnych parkietach i znacznie skomplikowali sobie sprawę awansu do kolejnej rundy. Na własnym parkiecie ulegli Utah Jazz i Philadelphia 76ers. Kto by przypuszczał, że zespół LA Clippers, grając bez swojego kontuzjowanego lidera Kawhi Leonarda i to jeszcze na wyjeździe, będzie w stanie pokonać Utah Jazz. Koszykarze z Los Angeles sensacyjnie wygrali 119-111 i objęli prowadzenie w serii 3-2. Zawodnik tego zespołu, Paul George, mówił po spotkaniu, co było kluczem do sukcesu. To był najważniejszy mecz w tym sezonie, który musieliśmy zagrać bez naszego lidera. Graliśmy zespołowo, musieliśmy się przeciwstawić wszystkim trudnościom. Stanowiliśmy kolektyw. Niespodzianka w Filadelfii. Dzięki pasjonującej końcówce, a przede wszystkim najważniejszemu momentowi w czwartej kwarcie, kiedy to gracze Hawks zdobyli 15 punktów, nie tracąc żadnego, Atlanta niespodziewanie pokonała na wyjeździe 76ers 109-106 i objęła prowadzenie w serii do 4 zwycięstw 3-2. Hawks mają szansę pierwszy raz awansować do wschodniego finału 2015 roku. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Paklowski. Kolejny Sport w Trójce po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie i bez opadów w całej Polsce i bardzo ciepło, od 27 stopni na wschodzie do 28 w centrum i aż 32 na zachodzie. Tylko nad samym morzem nieco chłodniej, do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Do końca września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Najszybciej i najbezpieczniej spiszesz się przez internet. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl. Możesz zalogować się przez profil zaufany lub konto w banku. Można też podać PESEL i nazwisko panieńskie matki. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

teraz, drodzy Państwo, czas na trochę męskiej wrażliwości. Bed and Breakfast, czyli Raf Uzar i Piotr Firan. Superstition, Stevie Wonder. What a song, very superstitious. Piotr, the writing's on the wall. Sam Smith, James Bond, piosenka. Tak jest. Czarno na białym. Czarno na białym, tak. Początek końca, writing's on the wall also. Very superstitious, the ladder's about to fall. Drabina zaraz spadnie. Ladder is about to fall. And that's important because a ladder in English, in American, British metaphor, if you walk under a ladder, it's bad luck. Mm-hmm. So superstition, I've broken the looking glass. Zwierciadło. You suffer, Piotr, if you're superstitious. Please, Piotr, rid me of the problem. Get rid, pozbyć się czegoś. That's right. Get rid of it. Get rid of it. Chuck it away. Yes, gone. Tak, czyli pozbyć się problemu. Exactly, yes. I'm in a daydream. Śnie na jawie. Could you say that? Yes, that's right. Snuję also means kind of walking around, thinking and not doing anything. Sad is my soul. Moja dusza jest smutna. Yeah, jest mi smutno, jest mi źle. And the last one, which I like, superstition, the devil's on his way. Diabeł już jest w drodze. That's right. Superstition. Stevie Wonder. tak się śmiejemy z tych przesądów. Bardzo się śmiejemy, dopóki nie wiadomo skąd nie pojawi się czarny kot i nie przebiegnie nam drogi. Jak to jest z tymi przesądami? Czy wierzycie państwo w nie, czy nie? Jeżeli już, to w jakie? Piszcie do nas na trójka przed południem @polskieradio.pl. Z ciekawostek związanych z przesądami, to na przykład, jeśli bylibyście państwo w Islandii i chcielibyście państwo robić jakiś sweterek na drutach, to absolutnie, absolutnie nie wychodźcie na dwór. Istnieje przesąd, że robiąc na drutach poza domem, sprawiacie państwo, że zima będzie mocna i długa. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Teraz w trójce przed południem trochę designu, trochę sztuki i wszystkiego naraz, bo moim państwa gościem jest pan Paweł Jasiewicz, artysta, i pan Jakub Szczęsny, kurator jego wystawy, którą możemy zobaczyć w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Wystawa wyjątkowa dla tych z państwa, którzy lubicie design i sztukę w jednym, to jest dobry adres. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. To zacznijmy od pana, panie Pawle. Ja wiem, że czasami łatwiej jest oddać głos kuratorowi, który z reguły opisuje nasze wystawy, a artyście czasami troszkę trudniej jest mówić o tym, co sam stworzył, bo przecież to, co stworzył, to widać. Ale jednak pana podpytam. Wystawa jest podsumowaniem właściwie 15 lat pana działalności. Jak pana postrzeganie przedmiotu, estetyki zmieniało się na przestrzeni tych lat? Właściwie ja widzę dosyć duży rozwój. Muszę powiedzieć, że na początku to przede wszystkim u mnie były eksperymenty, czy doświadczenia pracy z drewnem, pracy doświadczania jego właściwości, wyginania listewek, budowania na tej zasadzie różnego rodzaju mebli. No i z biegiem lat widzę, że te doświadczenia się rozwinęły, dużo bardziej pogłębiły. Przede wszystkim moja wiedza jest dużo większa w zakresie konstruowania mebli, różnych przedmiotów z drewna, czyli na przykład zabawek, luster. Znałem dużo więcej technik. No i w tej chwili te prace ostatnie projekty są dużo bardziej dojrzalsze, bardziej zaawansowane i technicznie, bo ostatnimi pracami to są duże lampy, które nazywam wieloryby. One są wygięte z wygiętych listewek, gdzie bazuje tylko i wyłącznie na elastyczności wysionowych listew. Ta wiedza związana z tym, na co pozwala dany rodzaj drewna, to wydaje mi się jest tajemnicą. Naprawdę, no, myślę, że większość słuchaczy nie ma pojęcia o tym. Ja nie mam pojęcia o tym, jak dobrać odpowiednie drewno. Każde drzewo to przecież inny rodzaj takiego drewna, inne możliwości trwałości, odporności, na wilgoć, jej brak. Czy ma pan jakiś ulubiony rodzaj drzewa, drewna, w których pan pracuje? W tej chwili pracuję przede wszystkim w jesionie. Od wielu lat zresztą. Jesion, z jednej strony bardzo polity europejski, polski gatunek, z drugiej uważam, że cały czas ma bardzo dużo możliwości. Ma piękne usłojenie i można wiele rzeczy z niego zrobić, no ale takim moim podstawowym, no to jest mądrzew, tak? To jest król drzew. A dlaczego? Rośnie, dlaczego? No choćby dlatego, że bardzo, to drewno jest bardzo wytrzymałe, jest bardzo żywiczne, ma bardzo dużo przyrostów drewna późnego względem drewna wczesnego. No i też by miało właściwości, poza tym by nadawało się do pracy, no to musi jednak to być taki starodrzew. Czyli z jednej strony ogromnie wytrzymałe, z drugiej strony giętkie, czyli takie jak należy. To też to, co pan teraz mówi, to udowadnia, że jednak bycie artystą to w wypadku designu, w wypadku pracy w drewnie, to wymaga ogromnej wiedzy i też takiej wiedzy przyrodniczej, poznania rzemiosła, przejmowania pewnych technik, a też zgłębiania tajników tych drzew tak naprawdę. Wystawa to jest, skoro to jest 15 lat podsumowania, to myślę, że za chwilę oddamy głos panu Jakubowi Szczęsnemu, który no, chyba najlepiej podsumuje, jak to widzi jako kurator sztukę w wykonaniu pana Pawła Jasiewicza, ale o tym za chwilę. Trójce przed południem przenosimy się w świat drewna, designu, sztuki. Moim Państwa gościem jest artysta pan Paweł Jasiewicz i kurator jego wystawy pan Jakub Szczęsny. Przypominam, że wystawę można zobaczyć w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, a wystawa ma tytuł Gry i Zabawy. No więc teraz skieruję się do pana Jakuba Szczęsnego, kuratora tej wystawy, bo tak zastanawiałem się nad tym, jak to jest, kiedy pojawia się artysta, designer, który łączy wiele talentów. Przy okazji jest byłym marynarzem i pojawia się nagle i mówi, drogi panie Jakubie, bądź Jakubie, poproszę, żeby pan był kuratorem mojej wystawy. No tak, to rzeczywiście w wypadku Pawła jest bardzo ciekawa mieszanka, bardzo unikatowa, bo Paweł rzeczywiście z wykształcenia i paru lat praktyki jest marynarzem i dopiero po tych doświadczeniach ciężkiej pracy fizycznej na statkach, głównie w północnej części świata, czy na północnej półkuli, Paweł zaczął pracować z drewnem, a przede wszystkim zaczął się edukować w stronę zostania designerem, więc nosi wszystko w zasadzie, co on robi, w sobie cechy takiej pracy, która po pierwsze jest eksperymentem. On się nie boi. Paweł jest człowiekiem, który cały czas szuka i w wielu pracach pracuje na takim poziomie ryzyka, w którym coś może kolokwialnie rzecz ujmując pęknąć. To znaczy on dochodzi do granic możliwości materiału. Pracuje i nie boi się tego na przykład z materiałem drewnem nie sezonowanym, drewnem mokrym. Pracuje, jak chociażby w wypadku wspomnianej przez niego instalacji i jednocześnie lamp wielorybów pracował z materiałem, który jest cienkimi listewkami wyginanymi bez parowania, bez użycia pary, co zazwyczaj się robi, kiedy robimy rzeczy gięte. I jednocześnie Paweł jest bardzo fizyczny, więc on wszystko, co robi, to robi ewidentnie z użyciem całego ciała. On projektuje ciałem. To nie jest facet, który siedzi przy komputerze i robi projekt trójwymiarza i dopiero potem go przekłada na formę. Tu jest zupełnie odwrotnie. Czyli jest tu dotyk, dosłownie dotyk artysty rzeczywiście. Nie jest tak, że jest zaprojektowany w komputerze, a potem drukarka 3D coś tam robi, bo to jest ostatnio bardzo, bardzo modne. Ale wspomniał pan, że pan Paweł, to już do pana Pawła już kieruję to pytanie. Panie Pawle, dochodzi do granic możliwości materiału, ale czy to znaczy, że jeżeli będziemy użytkować to, co już pan zrobił, to też, znaczy, to ryzykujemy, że to nie wytrzyma w którymś momencie, na przykład taka lampa, czy nie? Nie, nie ryzykujemy, ponieważ wszystko, co się połamie, to albo poprawiam i wtedy przeprojektowuję cały obiekt, no przede wszystkim przeprojektowuję, czy zmieniam projekt, tak? I to nie jest tak, że ja wykonuję tylko i wyłącznie jedną sztukę i ona zostaje. Najczęściej jest to kilka, może kilkanaście sztuk maksymalnie i z każdą sztuką poprawiam coś, tak? Więc czyli to, co jest, to jest sprawdzone i wytrzymałe. Oczywiście tak. Ja to są prototypy, Pawle, w pewnym sensie, tak? Które tak. Dopiero w którymś momencie dostają dojrzałości pozwalającej na to, żeby ją normalnie użytkować. Tak. A czy w trakcie właśnie użytkowania już potem przez zwykłego śmiertelnika, ponieważ to jest drewno, czy ono też ewoluuje? Czy też następuje jakaś zmiana w kolorze, którą pan przewiduje? No, w kształcie pewnie nie, chyba że ktoś coś nadłamie, ale to już jest inna historia. Panie Pawle. Oczywiście tak, no kolor się zmienia, utlenia się, tak, wyciera się lakier, czy wyciera się olej, no jest dochodzi do tego brud, najzwyklejsze zarysowania, czasem odłamania, no to zależy co to jest, prawda, bo raczej jeżeli jest to lampa, a mam kilka takich w swoim dorobku, no to lampy nie dotykamy, no nie dotykamy konstrukcji, nie dotykamy klosza, tylko ją włączamy, no to najwyżej jakby brudzi się tylko włącznik, prawda? No przynajmniej raz do roku podobno sprząta się porządnie całe mieszkanie, więc wtedy podobno i klosze również, więc ten przynajmniej raz do roku, ale raz do roku nie powinno się... Absolutnie nie. No, jeżeli są to przedmioty, które się intensywnie używają, czyli na przykład krzesło, no to wiadomo, że coś tam na tym coś się dzieje, ewentualnie na stole, prawda? Ale no, do tej pory nikt nie zgłosił do mnie żadnego zażalenia, żeby wydarzyło. Na sam koniec. Ile prac zobaczymy na tej wystawie? Ponad 20. Ponad 20 wszystkich. Może warto dodać, że one są z bardzo różnych kątów świata, bo Paweł bardzo dużo podróżuje, więc mamy tam pracę z Japonii, Turcji, z koncepty z Australii, ale też z Polski. A wszystko w temacie gier i zabaw. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gośćmi byli pan Paweł Jasiewicz, artysta, autor wystawy Gry i Zabawy i pan Jakub Szczęsny, kurator tej wystawy. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Narzekać

I tu stosunek przeciwników do zwolenników zmienia się nie w jeszcze bardziej na korzyść przeciwników, 64 do 24. Przypomnijmy, budowa atomu jest zapisana w oficjalnym rządowym dokumencie Polityka Energetyczna Państwa do 2040 roku. Według tego planu za 12 lat ma być już uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej. Kolejne bloki będą budowane co 2-3 lata, a cały program zakłada budowę 6 bloków. I gdzie te bloki miałyby powstać? Tego jeszcze oficjalnie nie wiemy. Kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki wymienił Pątnów, Bełchatów i okolice Żarnowca. Wcześniej mówiło się jeszcze o Lubiatowie na Pomorzu. I pytanie jeszcze o technologię i know-how. Za poprzedniej administracji w Białym Domu sprawa raczej wydawała się przesądzona na rzecz Amerykanów. Teraz w grze o atom poważnym kandydatem wydają się też być Francuzi. Inna epopeja obok tej jądrowej, demografia i oczywiście jej problemy. Za kilka minut, punktualnie o godzinie 10, rząd ma przedstawić swoją strategię. Polacy chcą mieć dzieci. Ta deklarowana liczba to jest wokół 2,5. Rzeczywisty współczynnik dzietności mamy o wiele, wiele niższy, a zatem luka, która występuje, no jest świadectwem tego, że istnieją pewne bariery. I te bariery staramy się likwidować. Tak mówi wiceminister rodziny, odpowiedzialna za politykę demograficzną, Barbara Socha. Luki są i problemy. Przypomnijmy, GUS zakłada, że w 2050 roku liczba ludności Polski spadnie do niespełna 34 milionów. Niskie stopy procentowe to rajda dla kredytobiorców, ale tu na ziemi nic nie trwa wiecznie. Więc być może w niedalekiej perspektywie, bliższej niż wielu z nas się dotychczas wydawało, prosperita niskich stóp zniknie. Zniknie też łatwy do spłacania kredyt, a raczej zniknie sama łatwość, no bo kredyt niestety z nami zostanie. Narodowy Bank Polski w swoim najnowszym raporcie proponuje bankom, by wymagały tak zwanych buforów dochodowych od kredytobiorców, a chodzi konkretnie o kredyty mieszkaniowe, by ci mogli udowodnić, kredytobiorcy, że w warunkach wyższych stóp poradziliby sobie ze spłatą zadłużenia. To może być efekt popularności kredytów frankowych i finału tej historii, którą wszyscy doskonale znamy. Być może teraz bank centralny woli dmuchać na zimne, by znowu łatwe w spłacaniu kredyty nie okazały się dla wielu deską ratunkową, taką raczej betonową. I jeszcze zapowiedź dzisiejszego dnia. Rozpoczną się polsko-czeskie negocjacje w sprawie przyszłości kopalni Turów. Negocjować mają ministrowie odpowiedzialni za sprawy środowiska z Pragi i Warszawy. Po stronie polskiej też ministrowie dyplomacji i aktywów państwowych. Przypomnijmy, chodzi o kopalnie. Formalnie tylko o kopalnie, choć de facto też o elektrownie, które powinny zostać zamknięte po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zajrzyjmy jeszcze na rynek walutowy. Euro kosztuje teraz 4,53. Frank 4,16, dolar 3,73, brytyjski funt 5,26. I got to give it to your mama. What I got to give it